yaş olsam, gözlerinde yaş olsam, sevdalı kervanına ben de arkadaş olsam, olsam deli bir sevda, yüreklerine dolsam. Sevsen sen de beni, ben sana esir olsam. Nerelerde taş olsam, gözlerinde yaş olsam, sevdalı kervanına ben de arkadaş olsam. Olsam deli bir sevda, yüreklerine dolsam. Sevsen sen de beni, ben sana esir olsam. Kaç kar dağı, kar yağmurun kalkmasın. Beklesin beni yarım, başkasına bakmasın. Akmasın dağın karı, eriyip de akmasın. Bu sevdamın derdi, yüreğimi yakmasın. Ey gidi kaç kar dağı, kar yağmurun kalkmasın. Beklesin beni yarım, başkasına bakmasın. Bakmasın da